przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nad nim szefowie klubów parlamentarnych dwóch największych partii o pracy podkomisji smoleńskiej. W Głuchołazach jest już most, w 40 dni zbudowali go saperzy. 200 miliardów złotych chce przeznaczyć Polska na organizację Igrzysk Olimpijskich w 2040 roku. To, jak Antoni Macierewicz traktował dowody i ekspertyzy z katastrofy smoleńskiej, szokuje, powiedział szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Wczoraj Ministerstwo Obrony zapowiedziało 41 wniosków do prokuratury po zbadaniu prac podkomisji. Jak próbował przekupić jednego z ekspertów kwotą 5000 funtów, żeby zmienił ekspertyzę. To jest jednak szokujące, że kilkanaście ekspertyz zleconych za grube miliony złotych nie zostało uwzględnionych w raporcie podkomisji tylko dlatego, że nie mieściły się w tezach stawianych przez Antoniego Macierewicza. Gubiono dowody, niszczono dowody. To atak na tych, którzy próbowali dociec prawdy, to powrót do kłamstwa anodin, mówi z kolei wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. To jest po prostu skandal, to co wyprawia obecna władza. Poprzednio, kiedy rządziła ta ekipa, kiedy do tej katastrofy doszło, był całkowicie fałszywy raport, na który oni teraz się powołują, a Antoni Macierewicz ma wielkie zasługi w odkrywaniu prawdy. Według MON podkomisja smoleńska kosztowała Skarb Państwa ponad 81 milionów złotych. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce, by prezydent odebrał Antoniemu Macierewiczowi order Orła Białego. Z takim wnioskiem polityk lewicy zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy. Wicemarszałek województwa śląskiego Bartłomiej S. trafi do aresztu. Tak zdecydował katowicki sąd rejonowy. Wcześniej samorządowiec usłyszał dwa zarzuty o korupcję. Dotyczą one zarówno pełnionej przez niego funkcji wicemarszałka, jak i wcześniejszej wiceprezydenta Częstochowy. W Głuchołazach na Opolszczyźnie jest już most. Poprzedni zniszczyła powróć. Przeprawę zbudowali w 40 dni żołnierze. Dla mieszkańców to duże udogodnienie, które pomoże w odbudowie miasta zniszczonego przez wrześniową powódź. Wtedy woda zniszczyła dwa mosty, drogi i ulice w części Głuchołaz oraz wiele kamienic, w których są mieszkania, sklepy i zakłady usługowe. To nie jest sprzątanie, to jest ciężkie teranie w mule, we wodzie, w pocie czoła. Powódź w 97 to jest pikuś. Ludzie domy potracili, a najgorzej ci, co mieszkają na parterach. Most tymczasowy to kratownica oparta na dwóch przyczółkach. Każda z dwóch części elementu, po którym poruszają się samochody, ma 36 metrów długości i waży 48 ton. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska chce zorganizować letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 roku. Na ten cel rząd i samorządy przeznaczą około 200 miliardów złotych. Strategię przygotowań do tego wydarzenia zapowiedział minister sportu Sławomir Nitras. Tylko Ministerstwo Sportu wyda co najmniej 70 miliardów złotych, ale wyda znacznie więcej. To będzie kwota co najmniej 100 miliardów złotych. My mamy co najmniej 120 miliardów złotych, które na sport wyda samorząd. To jest początek poważnej dyskusji, również w kontekście igrzysk. Jak my mamy efektywnie te pieniądze wydać? To, że Polska będzie się ubiegać o organizację Igrzysk Olimpijskich, zapowiedział w połowie sierpnia premier Donald Tusk. Jutro na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się charytatywny koncert dla powodzian Nadzieja Razem dla Was. W projekt zaangażowały się największe publiczne i prywatne stacje radiowe, także oczywiście Polskie Radio. Wśród wykonawców m.in. Bowska, która gościła wczoraj w Trójce. Wierzę w to, że no właśnie w takich inicjatywach jest siła, plus w naszych małych gestach i takich oddolnych inicjatywach, jak to zwykle bywa u nas w kraju, które jakoś potrafią jednoczyć ludzi. No ja znam sama parę osób, które pojechało pomagać, czy gdzieś z blisko pomaga swoim rodzinom, no i jakoś tam walczą razem o to. Koncert jest kontynuacją kampanii Razem dla Was. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrano kolejną wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka zabrzmi także na jutrzejszym koncercie. Pomóc możemy też poprzez wysłanie SMS-a treści Nadzieja pod numer 73 365 lub wpłatę na konto Fundacji TVP. Kate Bush zapowiada nowy album, pierwszy od ponad dekady. Artystka zapowiedziała w rozmowie z BBC, że chce wejść do studia. Ze studia Polskiego Radia w Londynie Adam Dąbrowski. Jej płyty są prawie tak rzadkie, jak jej wywiady. W dzisiejszym mówi, że ma głowę pełną pomysłów i chce wrócić do studia, by nagrać album. Pierwszy od 13 lat, kiedy to dała nam 50 słów na śnieg.

Perfect Stranger, FKA Twigs. To nasza piosenka dnia, a to jest nasza dzisiejsza melodia, która popłynie przez całe 2 godziny. Ta melodia nazywa się Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nowy budynek, który dla wszystkich otworzy się już dzisiaj, około godziny 20. Ilość wydarzeń, które będzie generowało to otwarcie dzisiejsze, ale przez następne tygodnie, to jest coś nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobne jest też to, że w końcu doczekaliśmy się muzeum i chyba najlepiej o tym wie i to czuje Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie i bardzo dziękuję, że Trójka jest z nami. To my się cieszymy i cieszymy się, że znaleźliście dla nas czas, bo widzimy, co się tutaj dzieje. Żeby Państwu nakreślić sytuację, to wszystko wygląda tak, że ludzie, kuratorzy, bo muzeum to ludzie, o tym też porozmawiamy, ludzie, którzy pracują tutaj zarówno w ekipie sprzątającej, jak i tej, która obsługuje bibliotekę, czy księgarnię, czy wszystkie pokoje, czy wystawy, czy drobne elementy już z kolekcji, niedrobne, wielkie, o tym porozmawiamy, ale elementy kolekcji, które już możemy i będziemy mogli w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w tym nowym budynku zobaczyć, to jest sytuacja, w której, ja myślę, wy nie śpicie. Nie, no śpimy. Staramy się, żeby pracownicy i pracowniczki i wszyscy my tutaj, no żeby to, oczywiście to otwarcie jest dla nas ogromnym, ogromnym przedsięwzięciem. Wszyscy jesteśmy niezwykle podekscytowani, ale staramy się jednak działać racjonalnie, zmieniać ekipy. No na pewno były takie momenty, kiedy pracowaliśmy ostatnimi czasy w weekendy, a w otwarcie dzisiejsze na pewno będziemy pracowali do późnych godzin, tak samo jak w sobotę i w niedzielę, ale no towarzyszy nam, jak sądzę, ten taki dobry duch. No raz na epokę otwiera się muzeum. Ostatnie Muzeum Sztuki otworzyło się w Warszawie w 1938 roku. Sporo czasu. Tak, więc wszyscy czujemy taką wyjątkowość tej chwili i też pracowaliśmy jako zespół na to przez wiele, wiele lat, kilkanaście lat. No więc to mimo tych trudności i zmęczenia jest dla nas niezwykła radość. Ja myślę, że to jest taki moment, który ważny jest nie tylko dla nas jako radia, dla was jako muzeum, dla ludzi i mieszkańców Warszawy, ale też wydaje mi się, że dla całej Polski, ponieważ Przynajmniej tak to się zapowiada, że to jest przestrzeń, która będzie bardzo demokratyczna. Że to jest przestrzeń, która oczywiście ma wpisaną sztukę w swój krwiobieg. Natomiast to, co proponujecie i będziecie mogli rozwijać się w tym o wiele większym, niesamowitym budynku, to jest po prostu zaproszenie nas wszystkich, odbiorców, którzy mieszkają w najmniejszych miastach, wioskach Polski, do tego, żeby przyjść tutaj i poczuć się trochę jak u siebie. Ja muszę zdradzić od razu, że jestem trochę wzruszona tym momentem, a to dlatego, że kiedy pamiętam, jak ruszaliśmy w Trójce, w Radiowym Domu Kultury, opowiadać o muzeum. Moje przyjście do Trójki to był 2007 rok i od tego momentu gdzieś nasze drogi się krzyżowały. I pamiętam ten trud, te miejsca, które się zmieniały. Ile miejsc było? Z 7? No byliśmy najpierw w takim pawilonie na ulicy Bielańskiej, potem byliśmy na ulicy Pańskiej 3 i tam jesteśmy cały czas, tam są tak zwane stare biura MSN-u. Potem pawilon Emilka, to chyba był moment naszej największej takiej sławy i popularności w mieście. Bardzo, bardzo nasza publiczność lubiła to miejsce. Straciliśmy je, pawilon Emilka został rozebrany. No i ostatnia siedziba tymczasowa to jest Muzeum nad Wisłą. Ciągle istnieje, będzie nadal inną już instytucją kultury. To jest nasza ostatnia siedziba tymczasowa. Będzie, mam nadzieję, że to jest prawda i cały czas to się utrzymało, poświęcone tańcu. Tak, tak, tak. W tej chwili ten pawilon jest już przebudowywany i wkrótce, za parę miesięcy, otworzy się z programem tańca współczesnego i choreografii. Przez te wszystkie lata, bo czekaliśmy i wy czekaliście przede wszystkim blisko 20 lat na to. Tak, muzeum zostało powołane do życia w marcu 2005 roku właśnie z takim zamiarem, że tutaj na placu Defilad zostanie wybudowany budynek. No i trwało to prawie 20 lat. I dzięki, nie wiem właściwie czemu, czy waszemu i twojemu uporowi, pracy i zaangażowaniu wielu ludzi, ale przecież było bardzo dużo przeciwności. To była skomplikowana sytuacja i bardzo długi, momentami nawet skomplikowany proces, także prawnie. Sytuacja się klarowała, potem się odwijała, przychodziły jakieś tarapaty i w końcu jest. Jakie to jest uczucie dla was, dla ciebie? Chciałabym podkreślić, że oczywiście to jest ogromny wysiłek i całego zespołu MSN-u i bardzo, bardzo wielu osób, które w ten projekt uwierzyły, osobiście się zaangażowały. Ale to jest też taka synergia, że w Warszawie rosła, dojrzewała ta niezwykła scena artystyczna, w ogóle scena kulturalna i to miasto, ono się też zmieniało przez te 20 lat i to jest taki moment, powiedziałabym właśnie, spełnienia, bo to już było w powietrzu, było w mieście, pojawiały się coraz to nowe inicjatywy, coraz to nowe instytucje, coraz to nowe osoby, persony artystyczne. No i brakowało tylko muzeum, które jest pewnego rodzaju sceną, platformą, ramą dla tego, co się i tak w mieście dzieje. Myślę, że dzisiaj świętujemy otwarcie wspaniałego budynku MSN-u, ale też świętujemy zmianę w mieście, bo ten budynek jest takim znakiem zmiany, że obok Pałacu Kultury, który oczywiście kochamy, ale jest on jednak ciągle związany z dosyć mroczną historią, staje instytucja, która i architektonicznie, ale przede wszystkim ideowo wyrosła z czegoś zupełnie innego, oddolnego. To są właśnie te wspólnoty artystów, to są mieszkanki i mieszkańcy, to my chcieliśmy, my zdobyliśmy, to nam się udało, to jest ta oddolna inicjatywa i że obok tego monstrum staje coś, co jest stosunkowo skromne, bo to muzeum jest muzeum średniego rozmiaru. Ono też nie przytłacza, mam nadzieję, że państwo będą podzielać tą opinię, że te przestrzenie są ciągle dosyć na ludzką miarę, na ludzką skalę, intymne, że to będzie fajne, miłe miejsce spotkania właśnie. Więc ja czuję ogromną radość, jestem z nas wszystkich dumna, no to myśmy tego dokonali. Takiego miasta chcieliśmy, takie życie w mieście sobie wymarzyliśmy, no i zdobyliśmy to. Niech po jakimś czasie. Ale i w końcu niech Pałac Kultury na nas się nie obraża. Spoglądamy i machamy teraz do niego. Myślę, że też w drugiej godzinie programu poopowiadamy o tej trudnej miłości między pałacem a muzeum. Muzeum i Warszawa w budowie to jest festiwal, który startuje wraz z otwarciem się nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wpadną tutaj Natalia Sielewicz i Tomasz Fudala, więc o tej trudnej, ale może wcale tak nie do końca miłości będą nam opowiadać. Jeżeli myślisz muzeum, myślisz ludzie, to jest zespół, który niezwykle konsekwentnie rozwija bardzo różne ścieżki, które są związane ze sztuką i ta sztuka leży w podstawie waszego działania, ale od lat już ta sztuka staje się też elementem dyskusji o współczesności i o wyzwaniach, czy też momentach, które są trudne dla nas jako dla ludzi, w tym także w wymiarze globalnym. Tą ścieżką będziecie podążać? Oczywiście. I dlatego, że jest to część programu i można nawet powiedzieć DNA MSN-u, ale też dlatego, że sztuka zmieniła się. Obserwujemy pewnego rodzaju zwrot etyczny i te kwestie społeczne, które zawsze były obecne w pewnych nurtach sztuki i zawsze sztuka społecznie zaangażowana występowała jako element mozaiki różnych możliwych postaw, w tej chwili staje się dominujący, więc można powiedzieć, że niejako podążamy za trendami, które w dodatku pasują do naszej przeszłości. Ta społeczna twarz MSN-u, ona była bardzo związana też z samym procesem powstawania instytucji, z trudnościami, z tym, że mierzyliśmy się z różnymi elementami miejskiej polityki i też z tym, że chcieliśmy jako instytucja, jako zespół, jako obywatelki i obywatele być aktywni i także duża część tego aktywizmu MSN-u, ona się brała z bardzo praktycznych potrzeb. Walki o budynek, dyskusji o prawach własnościowych. O przestrzeni publicznej. Dokładnie, o tym, jak bardzo jako mieszkanki i mieszkańcy tego miasta chcemy o nim decydować i tak dalej, i tak dalej. Na to oczywiście nakłada się to, o czym mówisz, czyli taka globalna perspektywa muzea. W tej chwili, jak mówisz muzeum, to słyszysz dekolonizacja. Oczywiście ona co innego znaczy za oceanem, co innego znaczy w Polsce, ale na pewno ten nacisk na to, żeby w centrum muzeów były publiczności i ich potrzeby jest bardzo wyraźny oraz nacisk na to, żeby muzea działały transparentnie, a to, co reprezentują, czyli ten kanon, który jest w muzeum prezentowany, podlegał dyskusji i korektom ze bardzo współczesnego punktu widzenia, które różne nasze przekonania, fantazje wydawałoby się nienaruszalne, właśnie narusza. Czyli ten ruchomy kanon to jest to drugie ważne zadanie dla MSN. Ja życzę tobie i wam całemu zespołowi od góry do dołu, bo przecież trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy tutaj budują i tworzą infrastrukturę także, bo muzeum to ludzie, to nie tylko kuratorzy, kuratorki, osoby kuratorskie, to nie tylko pani dyrektor, to nie tylko ci, których efekty pracy widzimy na salach wystawienniczych, tutaj wystawa pojawi się za jakiś czas. Na razie mamy jej elementy, które budują nam trochę napięcie w tym nowym budynku. Natomiast bardzo dużo jest tych ludzi, osób wspaniale tutaj pracujących, które pojawią się zresztą dzisiaj w programie, które są trochę schowane, niewidoczne za tym całym procesem, więc my ich dzisiaj ujawnimy. Czego wam można życzyć? Bo ja ze swojej strony życzę wam fantazji. Życzę wszystkim też, którzy odwiedzą to muzeum, jak największej fantazji w tym, żeby odbierali tę niezwykle czystą przestrzeń. To jest właśnie biała, niezwykle w takim stylu minimalistycznym przestrzeń, która pozwala na to, żeby wypełnić ją swoją fantazją. Więc tego wam życzymy i odbiorcom, którzy nas słuchają, tym, którzy już tutaj będą mogli przybywać i są w Warszawie i czekają, przebierają już kopytkami, żeby się tutaj zjawić. Ale także ja wam państwa bardzo serdecznie zapraszam, bo to dzisiaj o 20:00, jeśli jesteście w Warszawie albo w okolicach, Przybywajcie, wszyscy są zaproszeni, wszyscy będą mogli uczestniczyć we wspólnym otwarciu muzeum. Przygotowaliśmy, cały zespół przygotował wiele atrakcji, no i możemy wszyscy tutaj razem pocieszyć się z tego momentu otwierania budynku. Cieszmy się razem, bo jest z czego. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Oddaję Ci światu, oddaję Ci ludziom, wszystkim osobom, które teraz Ciebie bardzo potrzebują. A wskoczy nam tutaj bardzo ważna postać, która ten budynek zaprojektowała. To architekt Thomas Pfeiffer, który opowie nam teraz nieco o tym budynku jako bryle i o tym, co dla nas przyszykował wewnątrz. Z wielkim entuzjazmem oddajemy obiekt w Warszawie, bo to jest budynek, który jest głosem mieszkańców Warszawy i Polaków. Chodzi o ten artystyczny głos, który się wyraża w tej architekturze. To budynek dla ludzi. To budynek, w którym powinniśmy nie tylko spotykać się ze sztuką, ale także z bliskimi. Powinniśmy mieć miejsce spotkań, plac miejski, na którym można przychodzić, aby był miejscem debaty i rozmowy, a także spotkań ze znajomymi i poznawania nowych ludzi. Uważam, że to niezwykły widok zobaczyć się z ludźmi w takim miejscu. Miejscu z bogatą historią i w samym środku Warszawy. Dlatego musieliśmy stworzyć mocny, ciężki i trwały budynek. Ale tej lekkości dodaje biel. Budynek nazywam witryną światła. Hasło to jest jak metafora i odnosi się do miejsca zawierającego dużo światła. Również światła Warszawy. First of all, we have the center of the building that is this social space. Po pierwsze, w centrum budynku znajduje się przestrzeń społeczna, w której można się śmiało umówić na spotkanie ze znajomymi, a obok rzeźbione schody skąpane w świetle Warszawy, po których się wspinasz. Nazywam te wszystkie zaprojektowane przez siebie pomieszczenia apartamentami. I tak po obu stronach znajdują się pokoje galeryjne, do których przez zamontowane świetliki wpada dużo światła dziennego. Kolejne są pokoje miejskie z drewnem jesionowym. W nich możesz zrobić sobie przerwę. Lepiej przemyśleć to, co widziałeś, odpocząć, a potem wyjrzeć przez duże okno na Warszawę. A później możesz kontynuować swoją podróż w głąb sztuki. On in your journey in the art. So there are things that always connect you back to the city. Są rzeczy, które zawsze łączą cię z miastem. Nie jesteś w budynku, w którym nie wiesz, gdzie jesteś. Nigdy nie czujesz światła dziennego. Nie masz poczucia widoku, który łączy cię z miejscem, w którym żyjesz i miejscem, z którego pochodzisz. Zawsze istnieje połączenie, że ten budynek należy do tego miejsca, do tego miasta. A kiedy już dotrzesz na ostatnie piętro, dzieło sztuki skąpane jest w letnim świetle Warszawy. Zimą, gdy jest mniej światła, galerie będą trochę ciemniejsze, ale nadal będzie to budynek, który na każdym kroku łączy warszawiaków. And it will be very bright on the top floor and celebrate these works with the light of this place that you live. It's connecting the people of Warsaw with this place. Jak myślisz, ile osób będzie na otwarciu? Bo ja uważam, że będzie bardzo tłoczna. Very crowded. No zobaczymy, zobaczymy. Przejechał tramwaj, bo tutaj tramwaj, ja mam teraz i tramwaje, całe tory tramwajowe za plecami, bo za plecami jakby patrzeć na tę oś. Przed sobą mam w tym momencie galerię, studio i Pałac Kultury i Nauki. Za moimi plecami ulica Marszałkowska, która mieni się teraz kolorem, w słońcu tonie tutaj wszystko. A przed nami myślę, że osoba, na którą dzisiaj czeka sporo osób. Oczywiście tych, które dostały wejściówki. Rafis i Kim Gordon ze swojego najnowszego albumu. Kim Gordon w trasie po Europie, można ją łapać, ale jeżeli komuś się udało, to być może uda się ją złapać tutaj dzisiaj na koncercie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo właśnie Kim Gordon pojawi się jako jedna z tych muzycznych, fascynujących przygód, którą można tutaj przeżyć. Ja muszę powiedzieć od razu, że teraz przed nami słuchającymi, bo będę dużo słuchać teraz, mam nadzieję, niezwykła przygoda. Przygoda, która nazywa się Wejść w brzuch muzeum razem z Mikołajem Mundzikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na Odchodne, powiedziała, to jest prawdziwa gwiazda. Tę gwiazdę trzeba przedstawić jako szefa inwestycji, który od wielu, wielu lat zarządza procesem budowy. Ty znasz to muzeum, tę bryłę i tę całą zawartość od trzewi. Ja bym chciała dzisiaj, żebyś nam o tych trzewiach opowiedział. Rozmawiajmy więc. Jeżeli myślisz muzeum ze swojej perspektywy, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla ciebie to? Maszyna. Maszyna do wystawiania sztuki. To jest budynek, który umożliwia kuratorom, artystom przede wszystkim takie kurowanie wystaw i takie eksponowanie sztuki, aby to było bardzo elastyczne, daje to bardzo dużo możliwości, jednocześnie będąc wspaniałą klasyczną architekturą, bo układ galerii jest niemalże klasyczny, amfiladowy. Oczywiście każde piętro składa się z dwóch galerii. W każdej z tych galerii jest zestaw pomieszczeń, pokoi, które służą do wystawiania sztuki. Nam bardzo zależało na tym, aby współcześnie jest taka tendencja do tego, aby galerie czy przestrzenie galeryjne były bardzo elastyczne. Co to znaczy? To znaczy, że projektowane są duże przestrzenie, które przy każdej wystawie wymagają produkcji dodatkowej architektury. Ścian, jakichś dodatkowych sufitów, pomieszczeń w tej dużej przestrzeni galeryjnej. To jest związane z kosztami. Znaczy, każda taka wystawa to są dodatkowe koszty. My chcieliśmy tak ten budynek zaprojektować, aby uniknąć tych dodatkowych kosztów. W związku z tym sięgnęliśmy do klasycznych rozwiązań, zdeterminowanych, określonych przestrzeni, których każda jest trochę inna, bo każda ma inny sposób oświetlenia światłem dziennym, ma inną wysokość, inne proporcje. I jednak każda staje się ramą dla sztuki, ramą, w której artyści, kuratorzy, publiczność mogą odbierać tą sztukę w sposób niezakłócony przez architekturę. To też bardzo ważne, aby architektura nie przykrywała istoty rzeczy. Była wyłącznie tłem, ale z drugiej strony jednocześnie musi być bazą. W związku z tym takie szczegóły jak proporcja barwy posadzki do barwy ściany była przedmiotem bardzo wielu godzin, czy też nawet dni naszych tutaj decyzji i debat. Chodziło o to, aby ta posadzka była fundamentem dla sztuki, żeby sztuka nie pływała w przestrzeni i żeby była osadzona na czymś konkretnym. A propos posadzki, słyszymy te dźwięki. To jest znak, że jesteśmy w muzeum. Wspaniały to jest moment. Posadzka właśnie jest czyszczona i to jest ten moment w procesie, który kochamy, ponieważ jesteśmy tutaj, jesteśmy z naszym studio. Jesteśmy w żywym procesie robienia radia i budynku, który żyje. Tak jest. Czym oddycha ten budynek? Ten budynek oddycha publicznością, oddycha sztuką, oddycha miastem. To jest miejsce, w którym energia, to jest miejsce wymiany energii, miejsce wymiany myśli, miejsce wymiany ludzi, miejsce spotkania. I to jest ten wspaniały. A to pani musi tu czyścić, bo już dzisiaj otwieramy. No oczywiście, że tak. I my jej w ogóle nie przeszkadzamy, niczego nie zabraniamy. To jest dokładnie żywa sytuacja, tak, w której wszyscy mają swoją robotę. Ja to traktuję jak robotę i przyjemność, żeby opowiedzieć państwu, wszystkim osobom, które nas teraz słuchają, mam nadzieję w całej Polsce, o tym miejscu, które dokładnie jest takie. Jest dla ludzi i dzieją się tutaj ludzkie sprawy. A propos ludzkich spraw. Ścieżki sztuki, to jest, wspomniałeś mi o tym podczas naszej rozmowy wczoraj telefonicznej, kiedy Słuchaliśmy siebie nawzajem. Opowiadałeś o tym, że najważniejsze dla muzeum są ścieżki sztuki, dobrze przetarte i takie muzeum, które jest gotowe na to, żeby tymi ścieżkami oprowadzać. Czy sztuka w takim muzeum jest najważniejsza? I te drogi do, no, te drogi dojścia. Ja myślę, że w muzeum jest wiele ważnych rzeczy. Nie jestem przekonany, czy możemy powiedzieć, że sztuka jest najważniejsza, bo publiczność jest też bardzo ważna. I tutaj jakby te dwa elementy tak naprawdę łączą się w tym naszym muzeum. Ścieżka sztuki, o której powiedziałaś, to jest taka, nazywamy to taką drogę, którą sztuka przechodzi od dostawy, ponieważ pod naszymi stopami są dwie kondygnacje podziemne. Co w nich jest? W nich znajdują się magazyny oraz przestrzenie, w których przygotowujemy sztukę do wystawy. W momencie, kiedy sztuka przyjeżdża, musi być rozpakowana, bo przyjeżdża w skrzyniach drewnianych, musi być zinwentaryzowana, przygotowana. Często te instalacje składają się z różnych drobnych elementów, które trzeba poskładać i dopiero wtedy jadą na wystawę już przygotowane, bądź do magazynu, bądź do konserwacji, bo muzeum również zajmuje się konserwacją. Dokładnie tak. Fantastycznie to już od dzisiaj będą mogli Państwo zobaczyć. Fantastycznie wyglądają ogromne, ciężkie drzwi windy towarowej. Do czego ta winda służy? Skąd, dokąd ta winda podąża? No ta winda łączy oczywiście wszystkie kondygnacje naszego muzeum i tą windą przemieszczać się będzie sztuka, aczkolwiek mamy taką możliwość, aby korzystać z tej windy również jako publiczność. Osoby z niepełnosprawnościami, osoby na wózkach, duże grupy takich osób mogą sobie tą windą podróżować. Też jest taka możliwość, ale przede wszystkim została zaprojektowana po to, aby przemieszczać pomiędzy kondygnacjami duże elementy, dużą sztukę. Samochód tam spokojnie wjeżdża. 19 788 metrów kwadratowych. Wszystko się zgadza? Tak jest. To jest powierzchnia całkowita naszego budynku. To ja teraz zrobię jeszcze małe przepytanko do tego. Ile osób pracowało przy wznoszeniu budynku? No, myślę, że kilka tysięcy. Myślę, że 3000 to jest co najmniej. To są sami robotnicy. Oczywiście do tego trzeba by doliczyć inżynierów. Nasza firma wykonawcza wspaniała, która tutaj nas obsługiwała i realizowała ten obiekt, to myślę, że tak codziennie to było 50-60 inżynierów. To jest bardzo dużo jak na taką budowę. Do tego po naszej stronie, po stronie klienta pracowało jeszcze około 40 osób, które codziennie nadzorowały z kolei pracę naszego wykonawcy. Także do tego dochodzi jeszcze współprojektanta. Ogromna rzesza ludzi, ogromna rzesza inżynierów, potęga wiedzy inżynieryjnej, bo oprócz tego, że są dwie kondygnacje pod nami, to jeszcze niżej znajduje się stacja metra Centrum i cały budynek posadowiony jest na tej stacji. Dokładnie tak. Jakie trudności spotyka człowiek, który jest szefem całej inwestycji? Oczywiście są ludzie i mądre głowy, które potrafią połączyć na przykład tak trudną sytuację, bo to jest trudna sytuacja. Mamy metro, płynie sobie bardzo dużo różnych architektonicznych elementów pod miejscem, na którym trzymamy teraz stopy, kładziemy stopy, czyli podłogą. Tak. Jak rozwiązać taką sytuację, że to był najtrudniejszy element w ogóle inwestycyjny? Na przykład to metro pod spodem. Rozwiązywanie problemów technicznych samo w sobie nie jest trudne, jest wyzwaniem. I to jest wspaniałe i bardzo przyjemne. I wspaniale patrzy się na inżynierów, którzy potrafią zaplanować tak skomplikowaną inwestycję. To, co jest najtrudniejsze, to jest komunikacja. To znaczy, tu w tym projekcie brało tak dużo ludzi udział, z tak różnych miejsc, z tak różnych stref czasowych chociażby, że połączenie tego wszystkiego i próba mówienia jednym językiem, to było największe wyzwanie. Ja zachęcam, ponieważ te wszystkie szczegóły, które tutaj podaję, nie zebrałam ich sama, ale od razu macham i pozdrawiam Fundację Benz Zmiana i Notes, w którym to znajdziemy specjalną wkładkę o nowym budynku muzyki, bo tutaj muzyka będzie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na przykład możemy się dowiedzieć, że ja nie wiem, jakie Bogna Świątkowska tutaj wyliczenia robiła, ale że plus minus w ciągu godziny na ten budynek patrzy około 1000 osób. No to jest, to są dane sprzed 2 miesięcy. Myślę, że w tym momencie głęboko jest o wiele więcej oczu, które patrzy na nasz budynek. To otwarcie, które dzisiaj będzie, myślę, że będzie spektakularne i spodziewamy się dużo większej ilości oczu. Co jest takim najbardziej schowanym w brzuchu muzeum elementem, którego my, zwykłe małe żuczki, które odwiedzają muzeum, nie mogą zaglądać do jego bebechów? Co jest takim najważniejszym momentem, którego nigdy nie zobaczymy, a dla was z perspektywy muzeum jest niezwykle ważny? Na pewno nikt nie zobaczy magazynu. Nasze magazyny są tak skonstruowane i tak zlokalizowane, aby był jak najtrudniejszy do nich dostęp. Tam będzie zlokalizowana nasza kolekcja i nasza sztuka. Też nikt nie zobaczy tego wszystkiego, co dzieje się za ścianami w galeriach, ponieważ jak Państwo tutaj do nas przyjdziecie, zobaczycie, że nasze ściany są strasznie grube. W tych ścianach znajduje się przestrzeń instalacyjna dla sztuki, to znaczy one umożliwiają montaż często dziwnych, niespodziewanych instalacji, które nie są tylko zwykłymi obrazami, które wieszamy na haku, tylko wymagają dodatkowych podpór, konstrukcji i elementów, które tam możemy zmieścić. Panie Mikołaju, czy pan wie, jak trudno było tutaj? Ja od razu pozdrawiam i macham do naszych chłopaków w wozie. Maciej Mucha, Krzysztof Przybyła, którzy nas realizują w wozie Polskiego Radia. Jak trudno było tutaj satelitą sygnał złapać? Na szczęście macie wielkie okna. To jest, ale to świadczy o tym, że mówi pan prawdę. Grube mury są. Są grube mury. No, generalnie budynek, w ogóle to jest ciekawe. Muzea nie mają do tej przydatności do spożycia. To znaczy my projektowaliśmy i realizowaliśmy ten obiekt z taką myślą, aby był trwały, był no, niemalże wieczny. Nikt nie rozbiera muzeów, nikt nie wyburza muzeów. W związku z tym wszystko, co tutaj zrobiliśmy w naszym zamierzeniu, miało być jak najtrwalsze. W związku z tym grubość tych elementów i jakość tych rozwiązań, taka materiałowa, tak jak tutaj widzisz, ta fasada, wszystko jest wykonane z bardzo, bardzo solidnych materiałów. Wszystko jest grube, porządne i myślę, że no, nie przesadzę, jeśli powiem, że to będzie niemalże wieczne. Muzeum to bryła, którą już dzisiaj będzie, bryłę to można obserwować z zewnątrz już teraz cały czas. Płoty zniknęły od wczoraj, więc tak, to jest wspaniała wiadomość, że można tutaj podchodzić coraz bliżej do muzeum. Oczywiście jest to cały czas teren budowy, ponieważ buduje nam się też pod inwestycje miejsce dla Teatru Rozmaitości. Tak. Więc sporo tego terenu jeszcze jest, można tak delikatnie powiedzieć, nieuporządkowane. Ale to jest taki proces. Można zobaczyć bryłę coraz lepiej. Będzie można od godziny 20 zaglądać tutaj i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku. Muzeum to, jak będę wspominać przez cały czas, to jest też ogromny ludzki zasób ludzi, którzy są tutaj, pracują na to wszystko, żeby to jak najpiękniej, jak najlepiej wyglądało i działało. Mhm. Natomiast mamy w obsłudze, czy też w działaniach, które pomagają przy muzeum, nie tylko ludzkie postaci. Tak, to prawda, mamy pracowników nieludzkich. Nie są to pracownicy mechaniczni, są to pracownicy biologiczni, którzy zajmują się dbaniem o czystość naszej fasady. Tak, no każdy budynek w centrum miasta ma ten sam problem, to znaczy gołębie, które zabrudzają naszą fasadę i fasadę innych budynków. No, taka biel to rzeczywiście może boleć. Tak, i tutaj żeśmy postanowili zatrudnić sokoły, które zamiast kolców, które wydały nam się strasznie opresyjne i no, nie korespondujące z architekturą i jakością, którą chcieliśmy tu osiągnąć. No i uznaliśmy, też że możemy powiedzieć, że trochę nieetyczne. No, w takim sensie, że no, kolec kole, jak nazwa. Tak. Sama wskazuje. Sokół tylko straszy i doprowadza do tego, że gołębie nie gniazdują i tutaj nie przesiadują na naszej fasadzie. Bardzo śmieszny pomysł. Zresztą zaczerpnięty z lotniska, bo na lotniskach też stosowane są takie metody. Sokół czy sokolica? Nie wiem, ale się dowiem. Dobrze, to ja czekam na informacje, bo tutaj nasi słuchacze są bardzo skrupulatni, inteligentni i nie mogą pozostać bez takiej ważnej informacji. Ja jestem inżynierem, ja muszę być precyzyjny, ja no, z tym wrócę do Państwa. I ja panu wierzę. Na słowo, proszę do mnie wrócić. Mikołaj Mundzik, szef inwestycji, który od bardzo, bardzo wielu lat jest jedną z tych osób, która no, sprawiła, że to, gdzie teraz jesteśmy z Trójką, z naszym studiem, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest, zaczyna działać i staje się, tak jak wspominałeś, taką maszyną do sztuki, ale też maszyną dla ludzi. I niech ci ludzie pozostaną tutaj po prostu ważni. A my teraz podążymy sobie ścieżką artystyczną także, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale są tacy artyści i artystki, którzy kochają śpiewać. To teraz Pola Dwórnik, fantastyczna malarka, która jako Cosmic Parrot opowie nam o tym, co w życiu jest najważniejsze. Lekarz. Śpiewajmy razem z Cosmic Parrot, czyli Polą Dwórnik. Jeżeli nas teraz słucha, to bardzo mocno ją pozdrawiam. Jakie malarstwo, jaka sztuka, garncarstwo, lekarstwo. Trzeba po prostu zajmować się sprawami poważnymi. Teraz ze mną postać, która zajęła się bardzo godnie i poważnie identyfikacją wizualną Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czyli tego, co zobaczymy, bądź na początku nie zobaczymy, bo zostało bardzo pięknie wkomponowane w budynek i w środku. Po prostu bryły. I uwaga, teraz specjalne ogłoszenie. Specjalne ogłoszenie w MSN-ie, tak zrymuję. Tutaj trwają próby do koncertu, więc całkiem możliwe, że gdzieś tutaj teraz przechadza się Kim Gordon, a ze mną już Małgorzata Stolińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zajrzałaś tutaj. Tak jak obiecywałam, będziemy opowiadać o tym muzeum z wielu stron i też opowiadać o tym, co zwykle jest schowane albo o czym się nie myśli. Ciężko było zaprojektować identyfikację dla takiego budynku. O czym się myśli, jeżeli ma się taką strukturę, która jest, ma być trochę przezroczysta, jest bardzo minimalistyczna, a jednocześnie gdzieś ta grafika musi zostać zaznaczona? Na pewno było to wyzwanie, żeby zaprojektować tak, taki projekt wieloaspektowy, który swój początek ma w logotypie, który jest sercem identyfikacji wizualnej. Jako projektanci skupiliśmy się na utrzymaniu akronimu MSN, który jest dobrze znany przez mieszkańców, mieszkanek Warszawy. Tak, chodźmy, bo będziemy oglądać. Tak. Troszkę jest tutaj hałas, więc my będziemy przechadzać się teraz w tę stronę, żeby usłyszeć i spojrzeć na identyfikację. Zatem opowiadaj. Dobrze, to kontynuując. Tak naprawdę początek sercem identyfikacji wizualnej jest logotyp, jak wspomniałam, nasz akronim MSN. MK symbolizuje stałość, SN symbolizuje zmianę. I tak naprawdę skupiliśmy się na tym, żeby w budynku nawiązać dialog wizualny również z architekturą przy użyciu typografii, która jest kluczowa dla całego systemu. Dla tej okazji, dla tego całego projektu stworzyliśmy dwa fonty, które identyfikują się stricte z naszym muzeum. I w przestrzeni nowego budynku możemy zobaczyć próbę tego zabiegu. Zachęcam do spacerowania po naszej nowej przestrzeni. Na ścianach z białego betonu możemy znaleźć typografię. Jest to tak zwany system wayfinding, który nas zaprowadzi do wszelakich pomieszczeń, jak audytorium, bistro czy księgarnia. Czy pokój odpoczynku. Teraz dokładnie. Jesteśmy w księgarni i przyglądamy się premierom, które także są związane z otwarciem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Premiera wielu książek. Tak. Będzie można tutaj zaglądać, nabyć, a są to fantastyczne wydawnictwa. Tak. Ja jeszcze chwilę o nich opowiem w drugiej godzinie, ale na sam koniec. Jest coś nieprawdopodobnego w tym, że jeżeli spogląda się na tę bryłę, bo oczywiście twoja, wasza praca to jest wnętrze. Ale jeżeli pomyślimy sobie, że spoglądamy na bryłę i widzimy M, które jest wykute w betonie tak naprawdę, to można to pominąć, bo to bywa przezroczyste, to tak. Bywa niewidzialne, tak. Ale kiedy się do tego zbliżymy, mówimy i myślimy sobie, kurczę, jaki to jest jednocześnie prosty pomysł, ale fantastycznie wybrzmiewający przy okazji tej architektury. Tak, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy bardzo piękną pogodę w Warszawie. Odlany logotyp od strony forum, placu defilat, wyłania się. Natomiast chcieliśmy jako projektanci, żeby, tak jak wspomniałam wcześniej, nawiązać dialog z architekturą, więc ten odlany logotyp tak naprawdę współgra. Jest tak naprawdę też takim oddaniem się hołdu rzemieślnictwu i architekturze tej bryle. Ja oddaję hołd i myślę ci wszyscy, którzy doceniają waszą pracę, pracę grafików i graficzek, oddaję hołd wam wszystkim, ponieważ wasza robota jest często schowana, a jest bardzo ważna i decydująca w tym, co dzieje się na budynku. Małgorzata Stolińska, graficzka, która współtworzyła identyfikację wizualną. Będzie ją można tutaj zobaczyć już dzisiaj od 20:00. Na zewnątrz nawet teraz proszę podchodzić. A my kończymy The Juan McLean, pierwszą godzinę naszego spotkania. Słyszymy się po godzinie 14:00.